змусив вас страждати. Ви б не пішли на вбивство без причини. Ось чому». Голос затих. Це місіс Піоті війшла зі спагетті та кавою. Було чути дзвін посуду, поки вона їх обслуговувала. Перлі прошепотів. «Він заходить занадто далеко». «Ні, він діє блискуче», – відказав я. Керол знову заговорила. «Ось чому я одягла вуаль, Золтане, бо все написано в моїх очах. Ви маєте рацію, це я зробила. Він змусив мене страждати. Він зруйнував моє життя». Золтан. «Ні, моя Люба, ваше життя не зруйноване. Неважливо, що він зробив». Я прикусив губу. «Чому Золтан не дає сигнал? Йому ж сказали не розпитувати про її мотиви, бо вона почне брехати». «Він обіцяв одружитися зі мною», – продовжувала вона. «Мені лише 22. Я не думала, що дозволю чоловікові знову торкнутися мене, але ви… Я не знаю. Я рада, що ви знаєте. Мені стало легше. О, я мусила його вбити, інакше вбила б себе. Колись я розповім вам, якою дурною я була. О!» «Золтан, що сталося?» «Керол, моя сумка, я залишила її в машині. Блакитна машина, двері не замкнені, я піду». «Золтан, я сам принесу». Почувся звук стільця, кроки Золтана, а потім тиша. Але всього за 10 секунд її перервав чужий голос. «Я поліцейський, міс Еніс». Перлі зірвав навушники і кинувся в зал. Я за ним. Картина була ще та. Поліцейський тримав Керол за плече, а жінка-поліцейська стояла навпроти, тримаючи обома руками тарілку спагетті на рівні грудей. «Вона щось туди підсипала, а потім сховала папірець у сукню», – сказала вона Перлі. «Я бачила це у дзеркальці». Я підійшов і не втримався. «Дякую, міс Еніс, ви допомогли. За сигналом Золтана вони мали здійняти галас, щоб дати йому привід піти, але ви самі все спростили. Ходімо, Золтане, усе скінчено, згідно з планом». Розділ 9. Ми зібралися в кабінеті Вульфа. Кремер у червоному кріслі, Керол у жовтому, під охороною. Фріц, Фелікс і Золтан вмостилися на кушетці. «Я не збираюся гратися з вами, міс Еніс», – почав Вульф. «Я переконав містера Кремера завести вас сюди, бо мені потрібно втамувати власну лють. Ви принизили мого друга Фріца Бреннера і людей, яких я поважаю. Я хочу, щоб вони бачили ваше приниження у моїй присутності». «Досить уже», – буркнув Кремер. Вульф ігнорував його. «Ви пішли на такий ризик, що важко вірити у вашу розсудливість. Що б ви зробили, якби Фелікс дивився на вас, коли ви подавали тарілку? Або якби Золтан побачив вас на кухні?» Відповіді не було. Керол сиділа у вуалі, яку відмовилася знімати. «Ви божевільна, міс Еніс?» – тиснув Вульф. «Вона ненормальна, Арчі?» Я лише зиркнув на нього. «Без коментарів». Вульф знову повернувся до неї. «Поліція з'ясує, де ви взяли отруту. Але тепер ви не зможете заперечувати наявність миш'яку, бо скористалися ним вдруге сьогодні. Ви зла й безжальна. Можливо, ви мали образу на Пайла, але не на Золтана. Він постав перед вами не як месник чи шантажист, а як засліплений герой. Запропонував співчуття, а ви у відповідь запропонували йому смерть. Ви брешете». Це були її перші слова. «І він брехав. Він хотів мене оббрехати. Він не бачив, як я поверталася. Він погрожував мені і вимагав гроші». Вульф підняв брови. «Отже, вам не сказали. Вас підслуховували. Усе, що ви сказали Золтану, чули двоє людей. Містер Стебінс і містер Гудвін. Усе записано». «Ви брешете», – повторила вона. «Ні, міс Еніс, пастка вже спрацювала». «Арчі, Золтан погрожував їй?» «Ні, сер, він чітко дотримувався інструкцій». Вульф переможно глянув на неї. «Тепер ви знаєте. Моя злість угамувалася». «Досить», – відрізав Кремер. «Виводьте її, сержанте». Коли вони вже збиралися йти, Фріц підвівся. «Можна мені слово?» Він підійшов до Керол. Містер Вульф сказав, що ви образили мене, і це правда. Я дуже хотів, щоб він вас знайшов. Ви намагалися вбити Золтана. Я не можу говорити за нього, але за себе скажу. Я прощаю вас». «Ви брешете», – холодно відповіла Керол.